الصباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة. Cem, her namaz için taharetten aciz olan kimse için mübah oluyor. Kemen, kimse gibi bihi selisu bevlin, bevil akıntısı olan kimse gibi. Ev curhun la yerka'u demuhu, kanı durmayan yara sahibi için de cem mübah oluyor. Ev ru'afun daimun, devamlı bir şekilde burun kanaması olan kimse için de mübah oluyor. Kıyasen, kıyas olarak alem müstehadeti, müstehaze üzerine kıyas olarak. Fakat قال عليه الصلاة والسلام لحمنة حين حمنية dedi ki حين استفتته في الاستحادة استهزاء hakkında kendisinden fetva istediği zaman وإن قويتي güç yetiriyorsan على أن تؤخري الزهرة öğleyi tehir etmeye güç yetiriyorsan ve tuaccili asra ikindiyi ertelemeye öne almaya güç yetiriyorsan fetagtesiline ve gusül alırsın. Yani eğer sen öğle namazının son vaktini erteleyip ikindi namazını da ilk vaktinde kılmaya güç yetirirsen fetagtesiline gusül alırsın. ثم تصلين الظهر والعصر جميعا. Sonra öğle ve ikindi namazını beraberce kılarsın. ثم تؤخرين المغرب. Sonra akşam namazını ertelersin. وتعجلين العشاء. Sonra yatsı namazını da öne alırsın. Erkene alırsın. ثم تغتسلين. Sonra gusül alırsın. وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. Ve iki namazın arasını toplarsan eğer bunu yapabilirsen فافعلي bunu yap. Yani buradaki fef'ali ve in kavitinin cevabı. Değil mi? Fef'ali. Ravahu Ahmet ve Ebu Davud ve Tirmizi. Evet. Şimdi normalde biz bir önceki dersimizde dedik ki hasta cem yapabilir mi diye. Dedik ki hasta cem yapabilir. Değil mi? Şeyhülislam İbni Teymiye iki tane ayrı delil almış kendine. Birincisi demiş ki cemin asıl sebebi nedir? Cemin asıl olarak meşru kılınmasındaki illet İnsanlardan meşakkati, sıkıntıyı gidermektir. Hasta da sıkıntı sahibidir. İki namazı bir araya toplaması bundan dolayı mübahtır. İkincisi, demiş ki bu konuda Peygamber aleyhissalatü vesselamın hastaya vermiş olduğu bir ruhsat var. O da nedir? Müstehaze, istihaze kanı kendisinde olan kadına Peygamber aleyhissalatü vesselam cem yapmasına dair kendisine müsaade ediyor. Diğer hastalar da hepsi bunun hükmündedir diye. Burada da şeyh ne yaptı? Dedi ki bu hastalıklardan bir tanesi müstehaze gibi olan, yani yarası olup kana akan veyahut da burun kanaması, işte bazı insanlar oluyor ya hasta, yaz oldu mu sürekli burnu kanar mesela veyahut da işte sürekli akıntısı olan, yani idrar yollarında sorun olup sürekli akıntısı olan insanlar gibi, bunların da hem hasta olduklarından hem meşakkat olduğundan dolayı bunlardan sıkıntı giderilmesi adına bunların cem yapması caizdir. Tabi buna caiz değil diyen alimler de olmuş. Bu özürsüz bir şekilde veya delilsiz bir şekilde namazı kılınması gereken meşru vaktinin dışında kılmaktır diyenler de olmuş. Ama bu doğru değildir. Çünkü hem nas yönünden hem de şeriatın usulü ve maksatları yönünden baktığımız zaman hasta evla olaraktan yani bu akıntısı olan insanların evla olaraktan namazı cem etmeleri gerekir. Evet. وَالْبَعْضُ جَمَعُوا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْاَشَاءِ اِشَاءِ خَاسَةً özellikle yatsı ve akşamın arasını cem etmek mi bakılıyor? لِحُصُولِ مَطْرٍ يَبُلُّ الثِّيَابَ elbiseyi ıslatan yağmur hasıl olduğundan dolayı وَتُوْجَدُ مَعْهُ onunla beraber bulunduğundan dolayı meşakkat bulunduğundan dolayı لِأَنَّهُ aleyhissalatu vesselam çünkü جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْاِشَاءِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ yağmurlu bir gecede yatsıyı ve akşam arasını cem etti. Ve fi'alehu Ebu Bekir ve Umar. Ömer ve Ebu Bekir radıyallahu anhuma onun fiili de bu şekildeydi. Kale Şeyhul İslam İbn-i Teymiyyete rahimahullah. İbn-i Teymiyye rahimahullah dedi ki yecuzul cem'u cem caiz oluyor. Lil vahli şedidi şiddetli tozdan dolayı çamur. وَالْرِيْحِ الشَّدِيدَةِ الْبَارِدَةِ soğuk şiddetli rüzgardan dolayı فِي اللَّيْلَةِ الزَّلَمَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الزَّلْمَاءِ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ bundan dolayı karanlık gecede soğuk şiddetli rüzgardan dolayı ve bunun gibi yerlerde cem caiz olur. Ve in lem yekunil mataru nazilen yağmur yağmazsa fi asahhi kavli ulemai alimlerin iki sözünden en sayı olana göre ve in lem yekunil mataru nazilen velev yağmur yağmamış olsa da. O zaman bunun cevabı nerede? Cevabı makabli delalet ettiği için mahzuf. Değil mi? Yani ve in lem yekunil mataru nazilen fel cem'u yubahu fihi. Ala asahi ev fi asahi kavleyl ulema, alimlerin iki sözünden en sahih olanına göre böyledir. Demek ki yağmurlu bir gecede cem olur diyen alimler de iki kısma ayrılmışlar. Öyle mi? Bir grup alim demiş ki yağmurun bir fiil yağmış olması lazım. Bir grup alim de demiş ki yok, yağmurun yağma zannı olup hava yağmurlu olursa bile namazı cem etmek caizdir demiş. Tamam? وَذَٰلِكَ bu اَوْلَى اَوْلَادِهِ اَنْ يُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ evlerinde kıldıkları namazdan evladır. Bel bilek ister kılca evlerinde namaz kılmalarından daha evladır. Yani camide cem etmeleri evde ayrı ayrı tek kılmalarından daha evladır. Bel terkul cem'i me'assalati fil buyuti evlerde cem'i terk etmek, namazla beraber cem'i terk etmek bid'atun muhalifetun sünneti, sünnete muhalif olan bir bid'attır. İzi sünnetu en tusalla bilakis sünnet olan en tusalla kılmasıdır. Es-salavatul khamsu fil mesacidi cemaatin. 5 vakit namazı cemaatle beraber mescitte kılmasıdır. Ve zâlike bu evlâ minessalâti fil buyûti bi ittifâkil müslimine, Müslümanların ittifakıyla evlerinde kılmış oldukları namazdan daha evladır. Ve salâtu cem'an fil mesacidi mescitte evlâ mescitlerde cem olarak namazı kılmak minessalâti fil buyûti muferrakaten evlerde farklı farklı olarak da namazı kılmaktan daha bi ittifakil eyyümmeti ümmetin ittifakıyla daha evladır. Ellezine o ümmet ki yücevvizûnel cema cemi caiz görüyorlar. Kemalik'in İmam Malik gibi ve Şafi'ye İmam Şafi gibi ve Ahmed'i İmam Ahmed gibi intihal. Ve Ahmed'i olmaz değil mi? Ve Ahmed'i. Ve Ahmed'i. Çünkü gayrimunsarf. Şimdi bu hastalık, ondan sonra yağmurlu gecede namaz kılma, namazları cem etme meselesinde bu en sonda İmam İbn-i Teymiye'nin söylemiş olduğu cümle aslında bir noktaya işaret ediyor değil mi? Bu ihtilafın hepsi kimin arasındaki ihtilaflar? Bunlar cumhurun arasındaki ihtilaflar. Kufe ehli bu ihtilaflara hiç karışmamış bile. Çünkü Kufe ehli zaten ceme inanmıyor. Yani şey dışında, Müzdelife ve Arefe dışında, onun da seferden dolayı olduğuna değil, onun da haçtan dolayı olduğuna inanıyorlar. Arada ileride gelecek, arada çok büyük bir fark var. Yani bu cem seferden dolayı mıdır yoksa haçtan dolayı mıdır? Hanefilere göre veya Kufe ehline göre bu cem şeyden dolayıdır. Haçtan dolayıdır ve haccın sünnetlerindendir. Yani seferi olduğundan değil, Peygamberimiz zaten orada hacca ait olan bir sünnettir bu demişler. Bu ihtilafların hepsi de kimin arasındadır? Bu ihtilafların hepsi de cumhur ulemanın arasındadır. Mesela cumhur ulema hastalıkta bir insan cem yapabilir mi demişler. Peygamber aleyhissalatu vesselamın hastalığında cem yapmayıp namazların hepsi vaktinde kılındığı için hastalıkta cem yapılmaz demişler mesela. Öyle değil mi? Peki müstehaze olan kadına tanınmış olan ruhsatı nasıl yorumlamışlar? Has bir ruhsat olarak tanımlamışlar. Yani bu has olan bir ruhsattır demişler. Ama Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin de dediği gibi özellikle cem konusunda en geniş mezhep İmam Ahmed'in mezhebidir. Yani en geniş mezhep namazları cem etme konusunda İmam Ahmed'in mezhebidir. Ve cemin illeti olarak da neyi almışlardır? Cemin illeti olarak da sıkıntıyı almışlardır. Sıkıntıdır cemin illeti dedikleri zaman alanını çok genişletmişler. Hastalığa da, çalışanlara da bazen eğer iş sıkıntı olacaksa mesela yağmurlu gecede yapılacak olan cemi de hepsini buna dahil etmişler. Ama şeye gelince, yağmurlu bir gecede namazları cem etmeye gelince cumhur ulemanın hepsi buna muvafık. Buna muvafık olmalarının sebebi de nedir? Buna muvafık olmalarının sebebi de bu konuda nasların varit olmasıdır. Öyle değil mi? Mesela bunlardan bir tanesi çünkü demiş Peygamber aleyhissalatu vesselam yağmurlu bir gecede namazlarını cem etti ve bunu Ebu Bekir ve Ömer de yağmurlu bir gecede namazlarını cem ettiler demiş. Şimdi burada tabii şöyle bir olay var. Yani şuna bizim bakmamız lazım. Ben okuduğum halde dikkatimi çekmemiş burası çünkü. Yani İmam Bukhari'de ve Müslim'de ben normal bildiğim böyle bir hadis yok normalde. Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazları yağmurlu bir gecede cem ettiğine dair. Onun için buna şey yapmamız lazım. Yani buna ekstradan bir daha bakmamız lazım. Bir dahaki ders inşallah hatırlatırsanız şey yaparız. Bununla ilgili söyleriz. Şuraya da not alalım. Şimdi normalde cumhur ulemanın genel olarak zikretmiş oldukları delillerin arasında bu deliller değil de cumhur ulema demişler ki biz özellikle bu bir sonraki dersimizde veyahut da ondan sonraki dersimizde anlatacağımız bir şey var, mesele var. İbni Abbas'ın meşhur hadisi var biliyorsunuz değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'de öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazının arasını cem etti. Ne bir korku ne de yağmur yoktu diye. Yani İbni Abbas burada neyi anlatıyor? Diyor ki Peygamberimiz normal Medine'deyken yani sefere çıkmadan cema'a Rasulullah beyne az-zuhri vel-asri ve beyne'l-maghribi vel-işai bil-medineti fi gayri seferin ve la matarin. Bir rivayette de fi gayri seferin ve la havfin diyor. Yani korku olmaksızın ve yağmur olmaksızın, sefer olmaksızın Peygamber aleyhissalatü vesselam namazını cem etti. Cumhur ulema burada ne demiş? Demiş demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın yağmurda cem etmesi, seferde cem etmesi ve korku halinde cem etmesi sahabenin arasında alışılmış ve mahud olan bir şeydi. Öyle mi? Böyle ki İbni Abbas normal zamanda yapmış olduğu ceme inkar eden veyahut da anlamayan bu nedir diyen insanlara Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu görüşünü getiriyor. Yani Peygamberimiz yağmur da yoktu, korku da yoktu, sefer de yoktu. Ama buna rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam namazlarını cem etti diyor. Bu neyi gösterir? Karşıdakilerin şeyini kesiyor bu şekilde değil mi? İtirazın önünü kesmiş oluyor. Demek ki diyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde, yani bu İmam Müslim'de geçen rivayet, yağmurda, korkuda ve seferde cemin herkesin yanında mahud olan, alışılmış olan bir mesele olduğunu gösterir diyorlar. Ayrıyeten mesela cumhur ulemanın zikretmiş olduğu delillerden bir tanesi diyorlar ki işte İbni Ömer, İmam Beyhaki rivayet ediyor. Diyor ki İbni Ömer için İbni Ömer emirler namazları cem ettiği zaman İbni Ömer de onlarla beraber namazlarını cem ederdi diye. Yani İbni Ömer Medine'deyken Emevilerin atamış olduğu vali namazı cem ettiği zaman İbni Ömer de onlarla beraber namazını cem ederdi. Hani eğer bu yağmurlu günü kastediyor tabii. Yağmurlu bir günde namazlarını cem ettikleri zaman İbni Ömer de onlarla beraber namazlarını cem ederdi diyor. Şimdi burada neyi delil almışlar kendilerine? Demişler şayet yağmurlu günde eğer namazların cem edilmesi sahih olmamış olsaydı veya sahabenin peygamberden gördüğü bir uygulama olmamış olsaydı o zaman sahabenin buna kesin bir dille ne yapmaları lazımdı? İtiraz etmeleri lazımdı. Öyle değil mi? İtiraz etmeleri lazımdı. Çünkü namazı vaktinin dışında bir vakitte kılmaktır ki bu. Sahabenin bunu kabul etmesi düşünülemez demişler. Şimdi tabii karşı taraftaki insanlar da şöyle bir görüşleri var. Bir görüşlerini geçen dersimizde söyledik zaten. Dedi ki diyorlar Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ صَلَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا diyor. Ve mikat hadisleriyle alakalı yani varit olan bütün hadislerde Peygamber aleyhissalatü vesselam el vaktu beyne hadeynil vakteyni diyor. Yine İbn-i Mesud'un hadisini zikrettik değil mi? Onların delili olarak dedi ki مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاتًا فِي غَيْرِ مِقَاتِهَا اِلَّا صَلَاتًا diyor. Daha sonra bu namazın o illa salaten dediğini Müzdelife ve Arafe'de Peygamberimizin yapmış olduğu cem olduğunu söylüyor. Bu şeylerin delilleri, Hanefilerin delilleri. Peki cumhurun delillerini dedik nasıl çürütüyorlar? Cumhurun delilleri için birincisi diyorlar sizin delilleriniz haber ahad Kur'an'a ve mütevatir olan sünnete zıt olan, ters olan haber ahattır. Ondan dolayı kabul edilmez diyorlar. Cumhur ulema ne diyor? Dedik cumhur ulemanın yanında ahad mütevatirden ziyade sıhhat önemli. Öyle değil mi? Hadislerin sıhhati, hadisler sahih olduğu için cumhur ulema diyor ki biz taksis ediyoruz. Yani umumi olan namazlar mutlaka vaktinde kılınmalıdır naslarını biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cem yaptığına dair varit olan hadisler ile taksis ediyoruz. Yani şu şu şu şu zamanlar o zaman bundan nedir? Bundan müstesnadır demiş oluyoruz diyorlar. Bir de bununla beraber şu tip bir delillendirmeleri var. Bu genel cem meselesiyle alakalıydı. Değil mi? Buraya kadar söylediğimiz genel cem meselesiydi. Bir de yağmur meselesiyle alakalı özellikle. Diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında çok fazla yağmurlu gün olmuştur. Ama sarih bir rivayette Peygamberimizin yağmurlu bir vakitte namazını cem ettiğine dair bir rivayet mevcut değildir diyorlar. Tamam. Hatta mesela belki daha önce de görmüşüzdür veyahut da cumada veyahut da istisqa namazında göreceğiz. Meşhur sahih olan Enes'in hadisi var değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün minberde hutbe verirken adamın biri içeri girdi dedi ki ya ey Allah'ın Resulü helak olduk. Allah'a dua et de bize yağmur yağdırsın dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ellerini hutbedeyken kaldırdı ve dedi ki ey Allah'ım sen işte bize yağmur yağdır diye. Ondan sonra diyor öbür hafta tekrar Peygamberimiz cuma vaktinde hutbe verirken ikinci bir adam geldi ey Allah'ın Resulü dedi. Bahçeler, hayvanlar hepsi telef oldu. Yani yağmur o kadar çok yağdı ki Allah'a dua et, Allah Azze ve Celle o yağmuru durdursun dedi diyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırıp dua edince Enes diyor ki yağmur durdu ve ortalık normale dönüştü diye. Şimdi bir hafta bu kadar şiddetli yağmur yağmış. Hiç ara vermeden, kesilmeden. Hatta insanlar artık selden dolayı helak olacaklarını söylemişler. Mesela bu arada hiçbir şekilde bir sahabenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmurda namazı cem ettiğine dair hiçbir rivayet yok. Yani o bir hafta arasında biz namazlarımızı cem ettik diye bir rivayet olmadığını söylemişler. Yine ezan babını hatırlıyorsanız demişti ki ezan için sahabelerin birçoğundan rivayet olunmuştu ki yağmurlu gecelerde, rüzgarlı gecelerde, öyle değil mi? Soğuk gecelerde Peygamberimizin müezzini nasıl nida ediyordu? Ela sallu fir rihal. Öyle değil mi? Yani herkes kendi bulunduğu yerde, kendi konaklamış olduğu yerde namazını kılsın diye. Mesela diyorlar eğer cem gibi bir şey olmuş olsaydı veya Şeyhülislam İbn Teymiye'nin demiş olduğu gibi hani orada namazı şeyle kılmak, cem kılmak, evde müteferrik kılmaktan daha evladır olmuş olsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ela işte es-salatu cem'en diye nida ettirirdi. Es-salatu fir-rihal demezdi. İnsanları teşvik ediyor. Yani evlerinizde bulunduğunuz yerlerde namazınızı kılınız diye. Demek ki böyle bir şey yoktur diyorlar. Yani böyle bir yani bir cem meselesine itirazları var. Bir de hani ekstradan cem meselesiyle alakalı arada zikredilen bu suretlere şeyleri var, itirazları var. Yağmur meselesinde yapılacak olan cem'e en kuvvetli yapmış oldukları bu iki itiraz var. Yani birincisi bu Enes hadisinde varit olan o sel götürdüğü bir hafta zarfında Peygamberimizin namaz kılmadığına dair. İkincisi ise Peygamberimizin yağmurlu gecelerde ''Ela sallu fi'r-rihal'' diye insanlara nida ettirdiğini zikretmişler. Tamam. Lakin bu ihtilafın hepsi, yani cumhurun arasında olan veya cumhurun diğerleriyle arasında olan ihtilafın hepsinin mahalli neresidir? Namazlar camide cemaatle kılınacak olursadır. Yoksa mesela hava yağmur yağıyor diye evde sen namazını cem edeceksin. Böyle bir şey yok yani. Anlaşıldı? Yani bu yağmurlu bir gecede namazları cem etmek meselesi evinde oturan adamlar için geçerli değildir. Bu evden çıkıp mesela camiye geldi diyelim adamlar. Camide öğle vakti, öğleyle ikindiyi kılarlar, ondan sonra dağılırlar. Yani bir daha ikindi vakti bu meşakkati çekip o yağmurlu havada tekrardan dışarıya çıkmamak içindir. Yoksa mutlak olarak yağmurlu gecede namazları cem etmek ruhsat kılınmamıştır. Namazların cem edilmesine verilen ruhsat nedir? Verilen ruhsat sadece namazı yağmurlu bir günde cemaatle kılmak için evinden çıkan insanlar için geçerli olan bir ruhsattır. Burası anlaşıldı değil mi? Peki namazlar diyelim ki yağmurlu bir gün oldu. İnsanlar namazlarını cem etmeye karar verdiler. Yani bir araya toplandık mesela bir mescitte öğle vakti veya akşam vakti. Dedi ki yağmur yağıyor. Biz bu yağmurda ne yapalım? Namazlarımızı cem edelim. Nasıl cem edelim? İşte öğle ile ikindiyi beraber kılalım ki bir daha ikindi vakti gelmek zorunda kalmayalım dedik. Ezan ve kamet meselesini nasıl yapacağız? Hatırlayan var mı ezan babından? Ezan ve kamet meselesini nasıl yapacağız? Bir ezan iki kâmet getireceğiz. Öyle değil mi? Sünnet olan, çünkü iki vakti tek bir vakitte kıldığımız için sünnet olan nedir? Sünnet olan tek bir ezan okumak ve iki tane de iki tane de kâmet getirmek. Bunu da neye dayandırıyorduk? Demiştik ki normalde Peygamber aleyhissalatü vesselamın haccını bize vasfeden birçok sahabe var. Ama bunların arasından Peygamberimizin haccını toplu olarak bize vasfeden sahabe kimdir? Cabir'dir, değil mi? İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu Cabir hadisidir. Ta başından sonuna kadar Peygamber aleyhissalatü vesselamın en tafsilatlı ve uzun şekilde haccını bize vasfedendir. Peygamberimizin Müzdelife'de ve Arafe'de yaptığı cem'i anlatırken, namazlarını cem ettiğini anlatırken ne diyor? Bi ezanin ve ikameteyni. Yani tek bir ezan ve iki tane kâmet getirdi. Yani bir ezan okunur, o vaktin girdiğinin göstergesidir. İki kâmet getirilir. Birincisi öğle namazının veya akşam namazının, ikincisi de ikindi namazının veyahut da yatsı namazının kâmeti olur. Tam sünnet olan yağmurlu günlerde veya normal zamanda namazlar cem edilecekse eğer mescidlerde veya toplu alanlarda bir ezan okunup iki tane kâmet getirilmesidir. Anlaşıldı? Devam edelim. وَمَنْ يُبَاحُ لَهُ مُبَاحُ olan kimse için vardır, الْجَمْعُ cem vardır. فَالْاَفْضَلُ لَهُ onun için en efdali اَنْ يَفْعَلَ الْاَرْفَقَ Erfak onun için en uyumlu, en yumuşak olan, yani onun haline en uygun olan hangisi ise onu yapmasıdır. Eftar olan en uyumlu olanı yapmasıdır. Bihi onun için en uyumlu olanı yapmasıdır. Min cem'i te'hirin ev cem'i takdimin, cem'i takdim veya te'hirini yapması onun için en uygun olanıdır. Şimdi mesela biz daha evvel de dedik ki şeydir, cem'u takdim var, bir de cem'u te'hir var, değil mi? Cem'u takdim nedir dedik? Bir sonraki namazı bir önceki namazın vaktini alıp onunla beraber kılmaktır. Cem-u te'hir nedir? İçinde olduğun namazı bir sonraki vakte erteleyip onunla beraber kılmaktır. Şimdi burada soru şu. Biz diyelim ki cem yapacağız. Efdal olan bizim için hangisidir? Mesela sefere gidiyoruz. Yani namazı ertelemek mi bizim için daha efdaldir? Yoksa öne almak mı daha efdaldir? Bazı alimler bazı rivayetlerden yola çıkaraktan bazı şeyler çıkarımlarda bulunmuşlar. Mesela demişler ki cem-u takdim, işte bakarız önceki derste geçen Cabir hadisinde olduğu gibi, işte bakarız eğer Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi güneş doğmadan, yani güneş meyletmeden yola çıkmışsak çıkarız namazımızı tehir ederiz. Eğer yok, bakarız işte cuma güneş meyletmişse yaparız, namazı öne alırız. Tabi bu namazı öne aldığına dair rivayet şeyde yok. Ne Cabir'de ne Enes'in rivayetinde yok, sadece Ebu Said'in rivayetinde var, değil mi? O da sünenlerde olan. Yani sahihte cem-u takdim geçmiyor. Cem-u takdim rivayeti nerede geçiyor dedik? Sünenlerde olan rivayette geçiyor, Ebu Said'in el-Hudri'nin rivayetinde. Böyle yaparız. Kimisi demiş ki mesela işte Peygamberimizin Müzdelife'de ve Arafe'deki şeyini alıp işte şöyle olursa cem-u takdim yaparız, böyle olursa cem-u te'hir yaparız. Ama normal muhakkik olan ulema ne demiş? Demişler yok. Yani burada asıl olan cem'in meşru kılınmasındaki gaye nedir? Sıkıntıyı karşı taraftan gidermektir. Öyle değil mi? Kişinin sıkıntısını gidermeye en uygun olan yol hangisi ise kişi kendisine onu yapar. Yani cem-u te'hir ise cem-u te'hir, cem-u takdim ise cem-u takdim. Tamam? Çünkü bu sonuçta bir ruhsattır. Gaye de hafifletmektir. Önüne şunu şunu koyduğumuz zaman o ruhsata münafi olmuş oluyor, değil mi? O genişliğe, vusata, ruhsata münafi olmuş oluyor. Onun için kişiye en uygun olan, kişinin kendi içinde bulunduğu halde kendisine en uygun olan, en rıfk içerisinde olduğu hangisi ise kişinin onu yapmasıdır demişler. Evet. Vel eftalu eftalun bi arafete cem'u takdimi beyne zuhri vel asri, öğle ve ikindi arasını cem'u takdimle cem etmektir. Ve Müzdelife'de Müzdelife'de el eftalu eftal olan cem'u tehiri cem'u tehirdir. Beynel maghribi vel işai akşam ve yatsı namazlarının arasını cem'u tehir etmektir. لِفِعَلِهِ aleyhissalatu vesselam aleyhissalatu vesselam'ın fiilinden dolayı. وَجَمُ التَّقْدِيمِ وَجَمُ التَّقْدِيمِ بِعَرَفَةَ عَرَفَةَ جَمُ تَقْدِيمِ لِأَجِدِ اِتِّصَالَ اِتِّصَالِ الْوَقُوعِ vaki olmasından dolayı. وَجَمْعُ التَّقْدِيمِ بِعَرَفَ لِأَجْلِ اِتِّصَالِ الْوُقُوفِ Ta ki Arafe'de yapılan vukuf, o beklemedeki kopukluk olmasın diye. Yani sürekli bir ittisal olsun, devamlı olsun diye. وَجَمْعُ التَّأْخِيرِ بِمُزْدَلِفَةَ Müzdelife'de cem-ü te'hir min ecli muvasalati seyri ileyhi. Ona giderken yani yolculuğu kesmemek için, yolculuğun devam edebilmesi için namazı ertelemek eftal olandır. Ve bil cümleti özetle fel cem'u cem beyne salateyni, iki namazın arasını cem etmek fi arafete ve müzdelifete sünnetin. Sünnetun. Müzdelifede ve arafete sünnettir. Ve fi gayri ve fi gayrihime, o ikisinin dışında ise mübahun mübahtır. Yuf'alu indel haceti, hacet esnasında yapılır. Ve izâ lem ted'u ileyhi hacetun, onun için eğer bir ihtiyaç ona davet etmezse, yani bir ihtiyaç olmazsa, onu yapmaya gerek kalmazsa, fel eftalu eftal olan dil musafiri, yolcu için eda'u kulli salatin fi vaktiha, her namazı vaktinde eda etmektir. Fel nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, nebi sallallahu aleyhi ve sellem lem yecma' cem etmedi fi eyyamil hacci, hac günlerinde cem etmedi. İlla bi arafete ve müzdelifete, ancak arafada, arafatta ve müzdelifede cem etti. Ve lem yecma' bin minen ve minada cem etmedi. Li ennehu nazilun, çünkü o inmiştir, yani seyir halinde değildir. Hani normal şey gibidir, normal gezen gibidir, seyir edilen halinde değildir. Ve innemâ kâne yecma'u, ancak cem ediyor. İzâ cedde bihi seyru, seyir ona meşakkat verdiği zaman. Yani devam ettiği zaman, durmadığı zaman, evet. Hâzâ bu, ve nes'elullâhe lil-cemî'i. Bu, yani öncesini zihninde tut, devam et. Ve nes'elullâhe lil-cemî'i tevfîkâ lil-ilmin nâfi'i vel-amelissâlihî. Demiş. Şimdi normalde hac mevsimiyle alakalı, inşallah ileride hac kitabında Allah nasip ederse zaten göreceğiz. Şimdi Arefe günü demiş olduğumuz bir gün var. Öyle değil mi? Arefe günü ne? Kurban Bayramı'nın birinci gününden bir önceki gün. Haccın rükünlerinden bir tanesi de nedir? Haccın rükünlerinden biri Arefe gününde, günün bir vaktinde Arefe'de durmaktır. Öyle değil mi? Yani Arafat Dağı diye bir dağ var. Dağın ismi Arafat Dağı. Gidip orada durman lazım. Yani orada o dağın mıntıkası içine giren bölgede durman lazım. Zaten durmasan da haccın olmaz yani. El haccu araf, el araf diyor Peygamberimiz. Hac arafattır. Yani haccın rükünlerinden bir tanesi de odur. Şimdi ne zaman insanlar Arafat'a geliyorlar? Genelde gündüz vakti geliyorlar. Öyle değil mi? Ve akşama kadar da Arafat dağında duruyorlar. Yani akşama kadar da Arafat dağında duruyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam Arafat'a geldiği zaman, Arafat'tayken öğle namazını kıldıktan hemen akabinde ikindi namazını da kılardı. Yani ne yapardı? Cem'u takdim yapardı. Öyle değil mi? Namazını, ikindi namazını bir önceki vakte alırdı. Cem'u takdim yapardı. Niye? Ta ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın vukufu kesilmesin diye. Yani çünkü Arafat dağında yapılacak olan şey nedir? Duadır, zikirdir, Allah'a yakarmadır, günahların affedilmesini istemektir o bekleme esnasında. Çünkü orada dualar makbuldür. Tamam mı? Peygamber aleyhissalatu vesselam şayet öğleyi kılsa, sonra durmaya devam etse, sonra ikindi vakti geldiğinde tekrar insanlara hadi ikindi kılıyoruz dese, şey kesilmiş olacak. Vukuf, yani Arafat'taki vukuf kesilmiş olacak. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu kesinti olmasın diye, bu bir. Yani vukuf kesintiye uğramasın diye. İki, orası çok kalabalık. Yani ana baba gününe dönüşüyor orası o günlerde. İğne atsan yere düşmeyecek kadar bir kalabalık var. İkinci, bir defa tekrardan abdest almalı, insanların tekrardan bir araya toplanmaları, tekrardan namaz şeklini almaları çok büyük bir zahmet insanlar açısından. Bu sebeplerden dolayı Peygamberimiz Arefe'de namazı cem-i takdim yapmış. Daha sonra akşam olduğunda bu defa insanlar Arafat'tan Müzdelife'ye gidiyorlar. Müzdelife denilen mıntıkaya gidiyorlar. Müzdelife'ye giderken de o kalabalık yol şeyinde devam ediyor. Yani yolda, hatta bazen hani duyuyorsun haçta giderken, yollarda gelirken insanlar izdihama uğruyor, ölenler oluyor vesaire. Çok büyük bir kalabalık var. O kalabalık bu defa Arafat'tan nereye iniyor? Müzdelife'ye iniyor. Arafat'tan Müzdelife'ye giderken de mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın emrine de sükunet içerisinde gidin diyor. Çünkü acele edildiği zaman izdiham oluşuyor, insanlara sıkıntı oluşuyor, sükunet içerisinde gidiyorsun. Şimdi iki şık var. Ya yolda duracaksın, akşam namazını kılacaksın, sonra tekrardan yola devam edeceksin. Bu çok büyük bir sıkıntı insanlar için. Peygamber aleyhissalatu vesselam o seyir kesilmesin diye, yani yolculuk yarıda kesilmesin diye, akşam namazını şeye erteliyor, yatsı namazına erteliyor. Yani cem'u te'khir yapıyor. Müzdelife'de de cem-u tehir yapılıyor. Birinde cem-u takdimin, birinde de cem-u tehirin yapılmasında ki illet, şey, sebep nedir? Sebep bunlardır. Yani o anki durum, o anki zorluk veyahut da meşakkattır. Anlaşıldı? Tamam. Ondan dolayı işte burada eftal olan bunu yapmaktır demişler. Tabi biz ne dedik? Eftal olan erfak olanı yapmaktır. Yani en uygun olan. İkisinde de en uygun olan budur zaten. Yani iki halde de Arafat'ta peygamberin yaptığıdır, Müzdelife'de yine aleyhissalatü vesselamın yaptığıdır. Hem insanın ferdi şahsına hem de içinde bulunduğu topluluğa, kafileye en uygun olan bu şekilde kılmasıdır. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Onu anlatacağım inşallah. Yani onu ya bir sonraki ders ya da ondan bir sonraki ders bu meseleyi anlatacağız inşallah. Başka? Hiçbir sıkıntı olmadan onu anlatırken anlatacağız zaten. Başka? O bir konu yani başına bir konu. Hiçbir sıkıntı yokken namazları cem etmek caiz midir? Veyahut da insanın kendisine ihtiyaç gördüğü bir anda namazlarını cem etmesi caiz midir diye. Onu inşallah dediğim gibi konu olarak komple anlatacağız. Başka sorusu olan var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Burada? Yok. Tamam inşallah. Burada duralım. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ